Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gerek kişiliğiyle gerek sanatçı kimliğiyle sabahları neşesi Fahri Öğünç ve Okay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten hayata karşı duruşumu en güzel şekilde ifade eden söz bu oldu. Oktay'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Seni biraz zayıf anons ettim farkındayım ama senin de basın danışmanından herhangi bir şey gelmemiş. Ben de yani kafama göre bir şey söylemeyeyim diye. En kısa zamanda bakıyorum ben çaresine. Ya onu değiştir. Ya bu kafayı değiştir. Ya da bu kafa. Ya bende de laf bitmiyor arkadaş. Espri bombardımanı şimdiden başladı. Dinleyicilerimiz şaşkına dönmüşlerdir. Onların bu şaşkınlığından istifade ederek hemen... Güzel bir haber patlatayım ben müsaade ederseniz. Oktay hemen sen patlatma. Nasıl? Hemen patlatma. Elimizdeki patlangaçları idareli kullanalım derim ben. Doğru söylüyorsun ama nereye kadar idareli kullanacağız kullanmaya başlamadan önce. Bakın ben önemli bir dosya açayım. Senin dosyan daha önemli. Bence onu saklayalım biraz daha bir. Öyle mi? Şey, tabii orada bir merak unsuru olsun yani. Neyle ilgili bir dosya? Benimki çok eski bir sanatçımızla ilgili. Eski ama yeni. Ama yeni bir sanatçımızla eskimeyen. Peki efendim. Şimdi en önemli şey şu arkadaşlar, 5 Mayıs nedir önemli tarihler ve haftalar dizisine baktığımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Doğru. 5 Mayıs. Anneler gününe 6 gün kala. 6 gün kala. 5 Mayıs ne Türkiye abi? İçin kaynayan bir kazan. Önemli gün. Ne olabilir 5 Mayıs? Ne olabilir? Kraliçe. Kraliçanın keşfi. Hayır, ana kraliçe Elizabeth'in ülkemizi ziyareti. Ankara'yı ziyareti tabii. Netleşti mi? Takvime işlendi mi? Ben burada herkese çeki düzen vermek için şu anda çalışmalara başlamış bir kraliçenin artık şey elçisi demeyeyim de çalışanı da denmez. Ne denir? Yalakası. Denir. Evet. Şimdi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yıllar sonra 5 Mayıs'ta sevgili eşleri Edinburgh Dükü Prens Philip'le birlikte gerçekleştirecekleri ziyarette hepimizi... Edinburgh ne kadar güzel bir göre. Eden bulur gibi. Edinburgh. Kendi içinde bir mesajı da var. Mesela yuva yıkanın yuvası olmaz kontu gibi bir şey. Çok hoş gerçekten. Ben bir ülke planlıyorum. Yemin ediyorum bölgelerine ben ayırayım. Sen ayıracak. Ve jetler kullan. Ona izin veriyorum. Jetlerle mi? O harita çizmek ne demek öyle? Oradan yok nehir kenarı. Böyle pıtır pıtır. Ya bir çocukları düşünün küçükken. Sizi... Türkiye haritası çizdirirler miydi kafadan? Çizdirirlerdi. Ve adam gibi de çizemezdik değil mi? Yamuk. Vardı yani... bir tane bizim Özgür Kuzey vardı ya. Takır takır çizerdi. Özgür Kuzey, buradan eğer bizi dinliyorsa cevap hakkım var. Teşekkür ediyorum. Neye cevap vereceksin, Özgür Kuzey'i bitirdin şimdi. Niye bitirdim abi? Takır takır çiziyordu adam. Şey duruma düşürdün adamı. Ne? Ne deniyordu ona? Rain Man. Otistik bir adam işte böyle. Haritayı bir kere göster. Ne yaptı? Haritaları çiziyordu ancak çişini tutamıyordu lise takır sonuna kadar. Takır takır çiziyordu, düldül çiziyordu. Başka da bir çizgisim seyretmedi anladığım kadarıyla. Ne oldu o çocuk acaba, onu bileceğiz. Neydi? Özgür Kuzey. Özgür Kuzey birazdan hattımızda olacak. O gelinceye kadar kraliçe ile ilgili. Şimdi ben... Sen de diyordu harita marita. Ya harita marita işte ha. Böyle mesela İç Anadolu bölgesi çizeceksin. Bir tam çizemezsin. Halbuki o kare olacak. Tak yerleştir. Herkes çizer onu. Dünyada Lego'dan yapılmış olsaydı çok rahat olurdu ülkeler. Belki hatta renkli renkli yapılırdı. Ya ben sınır hatlarını demiyorum. İç bölgeleri ayırdığımızda diyorum. Tamam, sınır hatlarını onu dağlar belirlesin. Coğrafi bölge yerine geometrik bölgelerden bahsediyorsun. Evet, iç geometrik bölge. Mesela Karadeniz bölgesi uzun bir şey dikdörtgen. Olsun. Dikdörtgen olsun. Hayır şekerim. Ege bölgesi üçgen. Ya dağların bu... hem de denize dik olarak uzandığını da vurgulamış oluruz. Marmara mesela, o da üçgen ama onlar nasıl yapışacak birbirine orasını bilmiyorum. Onu trapezoidal bir şey yapıyor. O zaman da ne olur, ülkemiz bölgelerimizi şey yapılar, origami ile katlama diye bir şey olur. Çocuklar yine yamuk yumuk elleriyle buruş buruş hamur gibi olmuş kağıdı katlamaya çalışacaklar. İğrenç bir görüntü sınıflarda. O çocuklara benim bir çift lafım olacak, iblislere. Şöyle bir, onu öyle bir çizsin. Gene dön dolaş gene çocuk azarlamaya getirdiniz Fahir Bey lafı. Boşver, kraliçe diyordun sen bana. Ha, kraliçe diyordum. Ne diyordum ben de şimdi? Elimize şeyi gönderdiler. Olmazsa olmazları. Ha, kraliçeyle karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı sanki prens çok güzel biliyordu. Prens Charles'ı da görüyoruz kraliçenin karşısında. Maymun maymun hareketler. Ana telliğimi gördün mü diyor. Ana diyor. Ana diyor ama kraliçe ya. Ha, doğru. Şimdi protokol kurallarını sayıyorum. Bilelim bilir. Bir. Tokalaşmadan bir elini uzatmıyorsun. Tokalaşmadan onu biliyorsun. Ha, onu biliyorsun. Onu geçen sefer işledik. Olmazsa olmaz diye zaten altını işaret etmişler. Başka bir şey anlamam. De bilmiyorlardır. Ha, yok devam ediyor. Şimdi kraliçeye ne diye hitap ediyorsunuz? Your Majesty. Hayır. Ne demek Your Majesty? My Majesty. Bak senin bu gramer zayıflığın o kadar seni Anadolu Lisesi'ne gönderdik mi? My Majesty mi? Benim majestem. Your Majesty, senin majesten. Digiturk pakete girmişsin. My Majesty. Hem maçlar var hem de Kraliyet Sarayı'nın içinde gizli kamer. Ne My Majesty ne demek? Arkadaşım bak seni Anadolu Lisesi'ne gönderdik mi? Gönderdik. Gönderdik. Bu devletin paralarıyla okudum. Bu Opti'de okuttuk mu? Okuttunuz. Yıllarca İngilizce tedrisata dayalı bir... Daha içinde kavrulduk. Soruyorum Oktay. Hı. İlk İngilizce öğrenirken hatırla. Ne öğrettiler? My, your farkını öğrettiler. My benim demek, your senin, yalnız eksik kalmasın, veya sizin demek. Sizin, evet. Evet, güzel. Tam aksanıyla yaparsak sizin. ne oldu şimdi bu cevap verince ben? Majesti. Yani Türkçe hitap edeceksen ki çok saçma. Evet. Ona majeste dedi. Sayın majestem. Tamam işte majeste, majestem diye bir şey yok. O majeste nasıl bir şeyse kıyabında konuşuyor. Her majesty diye konuşuluyor arkasından konuşulurken. Her majesty veya erkekse his majesty. Ondan sonra yüzüne karşı söylüyorsan da your majesty değil mi? Excellence da nasıl oluyor mesela? His excellency diye. His excellency. Yüzüne de mi his excellency diyorsun? Your excellency. Your excellency. Excellence tamam. Zaten dünyanın en güzel yani excellent'tan geldiği için ne mükemmelleri gibi bir şey yani. En mükemmel. Yani I, you, he, she, it. He, she, it. Hurşit diye aklında kalsın. PCTK ve Hurşit. Tamam devam edelim. Tamam your majesty tamam. Arkasından her majesty. Her majesty. Majesty mi diyeceğiz, excellency mi diyeceğiz? Majesty. Majesty. Majeste diyeceksin. Tamam. Kraliçe ile karşılaştın. Hı. Tamam mı? Görmezden geleceksin. Çünkü... Majeste de şeyden geliyor değil mi? Majeste azamiyet falan o büyüklük göstergesi. Azamiyet ne Ege? Azamiyet. Azamiyet. Azamiyet. Haşmet. Haşmet. Haşmetleri. Ha, haşmet ne apları. Ha. Aferin. Şimdi kraliçe sana dedi ki geçiyor. Kadın biliyorsun. Nazi kadın. Evet. Aristokrat kadın. Tamam. Asil kadın. Sen her şeyden önce. Gibi değil doğru. Dedi ki how do you do? Ne cevap vereceksin? I am yattı uyudu. Çok güzel. Oktay. Ben de diplomatik krizi çıkaracağım ben, bu. Benim cevabım belli. When? Ben in my spare time or? Yani. Working. Çünkü orada devamı yok ya sorunun. Evet. How do you do? Yanlış İngilizcesi. Evet. Ben what's your name yat bir zor name diyeceğim. Doğrusu what's your name'i yat bir zor name diyerek şey yapacağım. Burada, o da ismini söyleyecek. Scotland Yard başta olmak üzere. Bütün teşkilat adına ne varsa şunu da radyonun dışında meşaleleri de ben vereceğim. Elini uzattığı zaman şimdi ben şimdi hani orada elimi kaldırmayacağım ama o kraliçe elini kaldırırken yap zor name diye ve bu yaban espriyi kraliçeyi yaparak herhalde tarihe geçeceğim diyor. Yap zor name efendim I am yat duydu. Kraliçeye şöyle soracağım. I run each in me. Bir de şey vardı. I could golü atınca ne demiş onu da soracağım. Eski. I couldn't atamayınca. Hı hı. Bir de I take in. Feel. Öyle bir şey vardı hatırlıyor neydi musunuz? O? Ay biraz edepsiz miydi neydi? Bu İngilizce'de böyle mide bulantısı anlamında, evet. Deniz tutması anlamında. Stomach. Yok hasta. Nasılsın? I am mesela ne dersin? Tamam. Evet. İngilizce'de konuşamaz olduk. İngilizce'de konuşamaz olduk sayende. İngilizce'yi kendimize benzettik. Şimdi, bir dakika. How do you do dedi kadın. Orada kaldık. How do you do? Thank you. Siz nasıl emir buyurursanız. Your Majesty. Orada bence şunu yapalım. Komedi dans uçlusu gibi. Hem de yudu. O süper olabilir. Kadın da bilmiyor ya komedi dans uçlusu diye bir kavramı. Eğer gülerse komedi dans uçlusu olarak gösterelim. Tabii. Buckingham Sarayı'na girmemiz an meselesi arkadaşlar. Biz Türkiye'nin folklorik değerlerinden biri olan komedi dans uçlusuyuz. Your Majesty diyeyim. Veya Honesty. Dürüstçe söylemek gerekirse. Şimdi kadına ne cevap vereceksiniz? How do you do? Bilemiyorum ya. Thank you dersin duymamış abi. Thank gibi, you. Duymamış gibi yaparım. Abi saçmalama. Sola bakın. Olur mu? Askerde şey düşün. Mesela şeydesin, tören kıtasındasın. Merhaba asker. Ne cevap veriyorsun? I am fine. Thanks. Thank you. Kardeşim. It's benim. Your Majesty. Hayır. Gerizekalı. Your Majesty. Yes. Your Majesty. Öyle demen lazım. Hayır. Yahu arkadaşım. Ya, doğru. Doğru. O da. Öyle diyeceksin abi. Your Majesty Sandwich diye geçer. Ben de yanında böleceğim. Yes, Roger that. Deyip ki öyle değil hayatım. Sen askerdesin. Tamam. Geçen de şey, majeste yok. Majeste yok ortada. Ortada yok. Tabur komutanı geliyor. Merhaba asker. E tamam işte. Buyurun. Ne cevap verecek? Buyurun. Buyurun benim. Allah sizi tekrar şeye alacağım. Ne dersin? Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Ha bitti gitti. Aynı mantaliteyle düşünün. Ben ne diyeceğim? Rolling Stones. Yani? Yuvarlanın gidiyoruz. Güzel. Bu çok mantıklı. Hem onların da, bir kültür şeyi. Orada da arkadaş işte o komedi dans uçusu. Biz Rolling Stones'tan bir şey mesela. Biz taş yuvarlanan. Eğer Rolling Stones derken bizi gösterecek, biz çıkacağız. Veya Angie'yi söylerim. Angie. Oradan anlar Rolling Stones yani yuvarlanıp gidiyor çocuk. Vallahi bravo. Veya ben Ali'ni alayım kucağıma. Hı hı. Bu yavruç! Kraliçe bu tip şeylere alışkın değil. Sen şeyi yapsana bak zamanında Bill Clinton'ın burnunu sıkan bir çocuk vardı. Ali'ne sıktıracağım burnunu illaki. Hayır. Memeli. Oğlan çocuk olsa daha mantıklı olurdu da. Baktım Ali'ni sıkmıyor ben arada sıkarım. Ondan sonra çocuk yaptı. Kraliçe yormayacaksın diyor. Tamam beyefendi dışarıda bir takım İngiliz atlı polisler gelmişler. Ege'cim seni bekliyorlar. Neyse ki İngiliz polisinin silah taşıma ruhsatı yok. İngiliz polisi ruhsatsız silahıyla yakalandı. Şimdi hocam. Ben öyle karşılıyorum. Bu çocuk aç kraliçem diye. Çok güzel. Çocuğun da üstünü başını biraz yırt. Eskilerinden giydir. Ben buldum kraliçenin karşısında nasıl çıkacağımı. Ne? Yani dünyada rütbe tanımadan herkesin karşısında çıkabilecek tek insan tipi var. Kim? Garson. Garson kanında ellerimi ovuşturarak sayın kraliçem ne alıyoruz diye çıkacağım. Görmeyeceksin. Sen yanlış bir tak. Ben çok Cumhurbaşkanlığı güzel... devlet başkanı hiç tanımaz ya. Kral kraliçe. Herkesin karşısında yalnız bir şekilde işte, garson çıkıyor o işte. O yüzden garsonların yanında gezdiriyorlar abi. Nasıl Scotland Yard geziyor tabii. Yanında fik fik. Atıyla beraber o da garson açtı. Kraliçenin garsonu yanında. Ne bilsin hangi lokantada ne bak. Var. Ben gideceğim. Ayran kola ne alırız Your Majesty diye. Olur mu ayran kola? Ankara'da onu bir şeye götürelim önce. Güzel bir ciğerciye. Döner yedirmeye götürelim. Et döner yaprak döner. Güvenlikte çok this güzel. Mutlu cevaplı döner, döner meat döner. Ha it döner meat döner. Güzel. Ama ben ne yapacağımı söyleyeyim mi size? Kadınla hiç ilgilenmeyeceğim. Onun i̇şte. Dikkatini böyle çekeceğim. Hiç. O mesela gelecek herkes Your Majesty, Your Thanks you falan diye gezerken ben bir kenarda. Bence çok güzel fikirmiş. Oturacağım gazetemi okuyacağım Daily News veya Daily Telegraph artık hangisi elime geçerse onları okuyacağım. Ben de ne yapacağım biliyor musun? Tam tersini. Nasıl? Oğlundan görmediği sıcaklığı burada göstereceğim. Daha ilk geldiği gün ben kartta yapması. Ne oldu? Ya siz şimdi Buckingham Sarayı'nda yoğunsunuzdur diye doğalgazınızı ben aldım. Şeye inmiştim doğalgazınızı ben aldım. Vallahi helal olsun. Kadın bunu görünce kaç 30-40 yıldır görmediği tahttayım. Bugüne kadar 30-40. Emirsiz bu işi ilk defa yapan birini görüyorum. İçinden gelerek yapan bir kişiyi görüyorum diye. 60 yıldır. Evet çocuğum. Ondan yıldır. Sonra bak nasıl ben tahtın bir anda varislerinin arasında sayılıyorum. Şimdi doğalgaz lordu Ege Kayacan olarak. Zaten elimizdeki şeye göre elini falan öpmemiz gerekiyor. Kraliçe erkekler el öper. Hanımlar alnıma koyduğumda kraliçe var ya eriyecek orada. Titrer, sıcaklığı titrer. Gördüm, saygıyı gördüm diyecek. Oktay'cığım hav duydu deyince de siz hav duydu. Anneciğim diyeceksin. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz orada? Bir netleştirelim. Sen, siz anneciğim. Nasıl hav duydu? Ha, anneciğim ben şey diyeceğim. Mama. Hani mama. Ben şimdi ilk başta ilgilenmedim ya. O orada zaten benim. İlk başta dedin 10 saniye mi? Ha. Ben sonra anne diyeceğim ona. Anneciğim hatta. ve sarılacağım boynuna. Tamam. Fahir benim çinlerim taklidi hakem olarak Oktay'a dönersek. Bir şey sorabilir miyim? Fahir kimi taklit ediyor Oktay? Bir şey soracağım. Özgün mü yoksa ayakkabı konusundaki gibi yine benim taklidim? Senin neyini taklit edeyim ben? Ayakkabımı taklit et. Benim kendi içim sıcak. Senin gibi yarım ağızda bir şey yapmıyorum. Bir doğalgaz. Hemen orada doğalgazı şey yapmış. Ben onu anneciğim. Bak onun o evlattan görmediğini benden gördüm. Yaman 50 defa anneciğim dedi. Daha bir sıcaklık yok. Haber anneciğim, anneciğim. E ne diyeceğim? Mama. Mama. Mama denir mi kraliçeye ya? Ne diyeceğim? Ana mama. Mama. Ne diye mama? Ne diyeceksin? Mama. İki arkadaş istiyoruz biz. İki kişiyiz. Öyle mi konuşuyoruz? Ne diyeceğiz? Mother mı? Mother'ım mı? Your mamesty. Mamesty mi? Yani anacığım. Ha, bence ana. Nerede dediğin önemli. Nerede analık diyeceksin sen bunu? He. Havaalanında mı diyeceksin? Oktay nerede sen diyeceksin? Ne yapacaksın? Ben güzel mektup yazacağım. Oktay bu mektup mektup diploması size hayran. Mektup yazacağım. Çünkü söz sizi unutacak. Söz uçucu. Benimkini bir anı olarak o senin sıktırdığın yerlerde saklayacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Güzel şarkıyı nasıl söylersen söyle güzel oluyor. You Spin Me Right Round radyonuzda Dick Gilmore ve Mike Kay'den dinledik. 8.40 oldu saat, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. O zaman patlatıyorum. Patlat bomba patlat. Yoktan. Eski mi yeni mi belli değil. Bomba mı müjde mi? Vallahi kimilerine göre bomba ama herkese göre müjde diyebiliriz. İşte o beklenen an. Çünkü ben Türkiye için mi dünya için mi? Biraz yok, saçma bir şey söylüyorum. Havada bir elektrik var diye ben hissediyordum. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Olacak yani. Olacak. Bak işte söylüyorum. Ne olacağını şimdi kimse kestiremiyordu ama şey oldu. Bir şey oldu. Bravo. Bir sanatçıdan bahsedeceğiz ama öyle bir sanatçı ki. Hayır. Öldü son mi? Albümünü evet. 10 yıl önce çıkaran bir sanatçı. Bir saniye. 2008. Düş 10. 1998. Yani her grup olabilir. Mesela Mazhar Fuat Özkan da o yok, tek Agu'yu neredeyse 10 yıl sonra çıkardı. Evet. MBAB'den sonra. Tek sanatçı bu. Daha doğrusu tek kişiden oluşan. Tek kişiden oluşan bir grup. Ama öyle tek bir kişi tek kişi ki. Hı. Yani bir grup gibi. Kimi zaman enstrüman oluyor. Kimi zaman sesini ve acayip kullanıyor ya. Öyle söyleyeyim. Orkestra gibi. Cigulyem. Hem değil. Kalın hem ince sesler çıkarıyor. Ses gibi değil. Yani vücudunu da kullanıyor. Yani demek söyleyince he olacaksınız. O şey mi, titreyen türkücü mü? Azer. Azer Bülbül. Yok değil. Azer Bülbül değil. Zaten onun yeni albümünü duymuştum. Kunduracı Kunduracı. Kunduracı Kundur. Müzik marketlerde bulabilirsiniz. Teşekkürler. O değil maalesef. Hatırladığınıza sevindim. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Bir dakika. İbrahim Tatlıses. Değil. Selçuk Ural olacaktı. Ben ala gözleyecektim ama sevgili Selçuk Ural. Selçuk Ural. Hakan Ural'ın babası mı oğlu mu? Babası. Babası. Oğlu da Selçuk hangisi mu acaba? Hangisi oğul hangisi baba onu ben karıştırıyorum da bazen onunla. Serseriyim diyen babası. Babası. Tamam. Sevgili babası. 10 yıl son, 10 yıl önce son albümünü çıkaran Selçuk Ural. Diyen babası serseri olan oğlu. Yazık, Sibel Can'ın eski eşi oğlu. Hmm. Ben onların şey görüntüsü hatırlıyorum. Çok çirkin bir şekilde basına yansımıştı. Özel görüşmeleri tabii. Hmm. Ama Selçuk Ural'ın evet, Hakan Ural'a şöyle de hakkım için gerekirse kurt adam olurum de dediğini ben hatırlıyorum. Hakkım babası için, mı oğluna? Hakkım için kurt adam olurum diye bir laf söyledi. Ve şuradan fotoğrafa bakıyorum. Hakikaten hakkını korumak için dönmüş gibi. Çünkü ilerlemiş yaşına rağmen bir tek beyaz tel görünmüyor orada. Bu 10 sene önceki fotoğrafı olabilir canım. Canım yani 10 sene önce sanki fotoğrafında da bir tek beyaz tel görünmüyor. Görülmesi gerekirken. 10 sene önceki fotoğrafını bilmediğimiz için Selçuk Ural deyince benim aklımda tek bir görüntü var yani. Onun başka bir daha genci, daha yaşlısı yok ki. O sen da seriyim ben şarkı. Ha, o şarkıyı söylerken beyaz takım elbiseyle. Selçuk Ural'ın bir müzik dünyasında bilinen şarkısı var mı Serseriyim? Serseriyim dışında. Müzik dünyasına katkıları elbette çok. Mesela ya tabii sayısız katkısı var. Büyük usta Selçuk Ural diye geçer. Diye geçer yani pek çok hem sanatçıya destek oldu onu biliyoruz. Onun dışında mesela sevgili Hakan oğlu Ural. Hakan oğlu da mesela Sibel Can'a destek. Bu Eylül'de geller falan hep Alpay'ın şarkıları değil mi? Sen ama Alpay'la Selçuk Ural. Ankara'da Karpiç falan o da Alpay hep. Evet. Yani Alpay. Bir dönemin romantik şarkıları deyince aklımıza gelen tek isim Alpay. Evet. Selçuk Ural gerçekten sadece o eski kamyonetin içinde serseriyim mi söyledi? Başka bir şarkısı. Şöyle bir düşünüyoruz. Selçuk Ural Best of Selçuk Ural albümü var bende. Best of Selçuk Ural'da hangi şarkılar hangi? Var? Var mıydı sende falan? Öyle bir ya kere. O bende vardı da o kasetti yani onu da nasıl taşınırken kaybettim ya. Best of Selçuk Ural. Nereden Selçuk Ural bana zaten Neco'nun kardeşi veya kayınbiraderi falan gibi geliyor. Bak, çok ilginç bir şekilde aralarında net bir fark var. Neco'nun mesela bilinen şarkıları var. Mesela? Neco dediğinde... Resimleri indirdim duvardan. Hem de güzel yerde. Şarkılar. Resimleri indirdim. Ondan sonra... Erivizyon şarkısı. Erivizyon şarkısı. Neydi o? Geçen hafta hatırlattılar. Hani nerede hani? Şaşkın Ördek rap'in Türkiye'deki ilk temsilcisi diyeceğiz. Doğru. Çok şarkısı var yani. Hayır var canım şarkısı var da. Yani Şaşkın Ördek'in bir... mesela ilginç bir şekilde şarkısı yok. Yok. Yok. Ama de, ya elbette büyük bir usta. Tabii gerçekten ki. Çok değerli bir ses. Türk müziğinin önemli taşlarından biri. Kilometre. Üçüncü kilometre. Üç değil. Bin kilometre. Bin daha mı iyi bir şey? 3 mü demek lazım? 3 iyi. 3. kilometre daha üçüncü yani. Kilometre daha başında emeklenme döneminde. Kadınsız. Kadınsız. Sayıyorum size. Silahsız ve... Haykırıyorum sana. Bunlar hep yeni albümünden o haykırıyorum şarkılar. Sana. 12 şarkılık yeni bir albümü çıkıyor. Kadınsız mı? Kadınsız ne demek? Ya bu hakikaten çok... Sap mı? Şarkılık sadı. Kadınsız mesela Hakan Ural yapsa bunu... Saçlar kapkara ama kadınsız. Haykırıyorum. Bu kadınsızlığımı haykırıyorum. Haykırıyorum. Doğru. Evet. İlk klibin hangi dileme parçaya? Vurdu. Üçüncü şarkı. Dileme vurdu. Sonra belime vurdu. Çünkü neden? Donsuz dolaşa ne oldu? Beller üşütüldü. Evet. Üşütmüş. İlk prostatım klibi. Ah prostat diye de bir tane kamyon içi şarkısı. Bir tane şarkısını hatırlayamamak ne kadar acı. Sevgili dinleyiciler. Büyük ustamız. Türk pop müziğinin köşe taşlarından, kilometre köşe taşlarından biri Selçuk Ural'ın unutulmaz şarkılarından birini bize hatırlatacak dinleyicimiz yok mu? Yok mu? Serseriyim dışında. Serseriyim dışında. Elbette ki en güzel şarkılara ses vermişti. Unutulmaz şarkıları seslendirmişti. Bugün hala herkesin bir çırpıda milyonlarcasını sayacağı ve kalbinde yer etmiş o şarkıların sahibi Selçuk Ural'ın bir şarkısını hatırlamaya çalışıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Aşkın Lopsane içinde ben mahkum. Bir dakika hiç anlamadık hanımefendi. Aşkın Lopsane içinde ben mahkum. Aşkın. Onun şarkısı mı? Gardiyan. Evet Selçuk Ural şarkısı. İlk onu söyledi hanımefendi. Ama biraz radyonuzu sesi kısırdım. Ha biraz. Ben aslında trafikteyim. Size hemen bunu söyleyip kapatmak üzere aradım. Ama... Telefonu bıraksanız da biraz söyleseniz biz duyarız sizi. O şarkıyı. Aşkım lapsane içinde ben mahkum. Saçların parmaklı gözlerin hadi anılır. Bu gerçekten şey. Onun şarkı yani kendisi. Ya ben kesinlikle öyle hatırlıyorum. Ondan dinlediniz yani. Siz sevindiniz mi hanımefendi Selçuk Ural albüm çıkardı diye? Efendim? Sevindiniz mi siz bu haberi duyunca? Yok çok özel bir sevinç duymadım. Ama böyle ama biliyorsun, buruk bir mutluluk oldu. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ya yok bu hanımefendiye bir yanlış şey var. Yanlış kodlama var. Öyle bir şarkı. İster misiniz o şarkıda Alpay'ın şarkısı olsun? Va. Aşkın mahpusane. Fahir'cim hanımefendi zaten aynısını söyledi. Tamam bütün müzik marketlerde ben fon yapıyorum herhalde burada. Gerek yok. Günaydın. Bak fon da var. Merhaba günaydın. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kumsaldaki ayak izleri. Allah İçinde Allah. Şöyle bir laf geçiyordu. Ha içi falan hürmeten. Değil. Aşkımıza hürmeten. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Nasıl hatırlıyorum ya ben deminden beri melodisini düşünüyorum. Aşkımıza hürmeten. Aynen. Ama sen de yok mu hürmet hiç? Ya hanımefendi bu da onun değil. Bakın. Nasıl onun değil? Hanımefendi ama birisi bir şarkıyı söyledi diye onun olmaz ki. Ama siz neden bana bağırıyorsunuz? Siz destekleri mi söylüyorsunuz? Yani onun şarkısı onun ünlendirdiği falan diye. Ama yani bu şarkıyı siz var ya Selçuk Ural ünlendirmedi diyorsanız ben de küsüyorum. Gelin yüzüne tükürün hanımefendi. Gelin Fahir'in yüzüne tükürün. Gelemiyorsanız da bir çüş diyebilirsiniz. O zaman bize vekalet verin. Size vekalet veriyorum fakat yani ben diyorum ki size kalıbımı basıyorum bu şarkı onun ünlendiği. Hanımefendi kaç yaşındasınız çok özür dilerim. Ben kara kuşaktan daha büyüküm. Ya ne kadar olabilirsiniz ki? Kara kuşaktan size daha büyük dediniz. Size yaşımı söyleyeyim tamam önemli değildi. Ben bu Türk pop müziği işlerini fena takmışı vaziyetteyim. 44 yaşındayım. Peki ben şimdi sorun bana, dinleyici de, tamam size soruyorum. Madem Türk pop müziğinin kralıyım diyorsunuz. Kraliçesiyim evet. O zaman bir isminizi alalım bir dakika. Your Majesty. Your Majesty. İsminiz nedir? Sevil. Sevil Hanım. Ben sizin programınızın hayaletiyim. Katılıyorum sürekli zaten. Aman ne güzel. Buyurun efendim Fahir Bey. Şimdi Sevil Hanım'a Türk pop müziğinin kilometre. Bana öyle bir şey söyleyeceksiniz. Şey söyleyin. Fecri Ebcioğlu'nun. Evet. Fecri Ebcioğlu 1968 senesinde. Evet. Çıkarttığı. Vay long play de bir yeri. Long play. O long play 3. şarkısı. Neydi? Çok neydi? Kolay geldi soru. Ahmet Mehmet Süreya. İşte en güzel cevaptı. Aa, doğru. Hepsi boş, hepsi rüya. Çok ama... teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Neydi aşkımızdaki... Kumsaldaki ayak izleri. Aşkımıza hürmeten. Ben cevabını ben vermeyeceğim Sevil Hanım. Birazdan dinleyicilerimiz arayacaklar. Ben hiç karışmayacağım. Sadece bu şarkıyı başkası ünlendirdi. Nescafe, evet, Nescafe'mi içerek şöyle diyeceğim. Ha, ne oldu Sevil Hanım? Türk pop müziğinin ana kraliçası. Çok teşekkür ederiz Sevil Hanım. Fahir şimdi başkasına kızdı da size uyudu. Lütfen kişisel olarak almayın. Görüşmek üzere. Şimdi geliyor. Bak, unutulmaz şarkılar arka arkaya geliyor işte. Hakikaten ne çok şarkı var. Aşkımızı örmeten. Hiç dinlemediğimiz unutulmaz şarkılar bunlar. Elbette yıllarca söylenecekler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Handan. Handan Hanım yaşınız genç gibi geliyor. Sesinizden evet. Öyle anladık. Kaç yaşındasınız? 40'larda mısınız siz de? 25 yaşındasınız. 40'lara bir şey kalmamış. Nereden biliyorsunuz? Biliyor musunuz Selçuk Ural'ı? İzlediniz mi? Dinlediniz mi? Yok, annem onun bir şarkısını çok severdi. Oradan biliyorum ben. Hangi şarkı? Daha doğrusu annemle babamın şarkısı. Ama biraz ayrılık şarkısı da neyse. Deniz ve Mehtap sordular senin neredesin? Ya siz Selçuk Ural'ı nereye koydunuz ya? Bu adam maalesef. Bütün şarkıları söylemiş olabilir ama hanımefendi gerçekten onu söyleyen kim? Esas kim? Deniz ve Mehtap. Dario Moreno. Dario Moreno söyledi. Tanju Okan da söylemiş tabii olabilir ama Selçuk Ural da söylemiş olabilir. Selçuk Ural'ın böyle kumsalda böyle o şarkıyı söylerken ki klibini falan görmüş. Hayır hanımefendi, şimdi şöyle bir durum var. Mesela beraber yürüdük biz bu yollardayı da Recep Tayyip Erdoğan söyledi ya. O meşhur etmedi. Öyle düşünün yani. Çok teşekkür ne ediyoruz ben efendim. Ben onu biliyorum. Yaşınız genç bu tip şeyleri tabii ki. Hemen şeye geliyorsunuz anladım ben. Hiç ne? Merak etmeyin, bunlar geçici. Bir 30'u geçtikten sonra bakın Sevil Hanım'a. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Gördüğünüz gibi unutulmaz şarkılara. Herkes Selçuk Ural'ı ne zannediyor ben onu anlamadım. Dur daha geliyor telefonu. Şimdi yalnız son dinleyicimizle beraber Fahir haksızken haklı duruma geçmiş oldu. Ben o aşkımızı hürmeten şarkısını Selçuk Ural'ın meşhur etmiş olabileceğine inanıyorum. Çünkü bana göre o şarkı meşhur bir şarkı değil. Olur mu kumsaldaki ayak izleri? Nasıl duymamışım. Ama böyle böyle kurt adam izleriyse mesela kesin Selçuk Ural'dır o. Orada böyle pençe gibi bir şeyse Selçuk Ural'dır. Çünkü yalnız, hakkını kumsalda aramış demektir. Yalnız arayanlar da hep kadındı, dikkat ettiyseniz. Evet, çünkü yani. Genç kızların yüreğine nakş olmuş o unutulmaz şarkılar. Ama neydi o şarkı? Şu anda hatırlayamadığımız o unutulmaz şarkı. Serseri. O zaman Kadınsız albümünü en kısa zamanda müzik marketlere bekliyoruz. Ya da bizim markette satalım aşağıda. Çok güzel. Gazetenin arasını koyup vereceğim. Bu bir bence Türk pop müziğine yapılmış yalnız en güzel destek. Şöyle bir şey var. Evet. Ayrıca da destek verebiliriz. İlk klibin hangi parçaya çekileceğine hayranları karar versin. Yesin. Hayranları karar versin. Hayır, bir başka fikri olan ama çabuk karar Fahir. Bence şimdi o ben karar verebilir miyim? Hayır, olmaz. Lütfen kadın en az 3 kişi. Ben sana söyleyeyim. Hazır zaten şu anda. Klip hazır. Kadınsız filmine çekiyoruz. Önde bir takım kadınlar. Bunun üstünde bir tane slip mayo giydireceğim. Yine aynı kumsalda. Kızlar önden koşuyor. Bu da hebel hebele arkasından koşturuyor. Ama tabii dört el. Çünkü bazı yerlerde orada uluyarak böyle ooo falan. Çünkü hakkını arıyor. Kurtalam oldu. Hakkını almak için gerekirse kurtalam. Bir noktadan sonra yerde bir tane şey görüyorsun. Mayo görüyorsun ve kadının peşinden koşan bir kurt adam. Çünkü kurt adam olunca üstünü başını parçalar ya insan. Mayoyu da parçalamış. Öyle bir klip düşündüm. İşte hazır. İlk maalesef ikinizin de isteğini yerine getiremiyorum. Çünkü çıkış parçası belirlenmiş. Hangi şarkı olduğu belli. Hangisi Oktay? Bilemiyorum onu. Belirledik ama söylemiyorum, gıcıklığına mı demiş? Boşuna ümitlenmeyin diyorum en baştan. Unutulmaz şarkıların, unutulmaz sesi Türk müziğinin kilometre taşlarından Selçuk Ural'ın yeni albümünü en kısa zamanda. Neye güldüysen başıma geldi. Haftaya size çok güzel bir kayıt dinletebilirim. Önce bu kaydı, sonra bir başka kaydı dinletme şansınız var. Unutulmaz şarkılar, unutulmaz şeyler derken. Ay, içimi kararttınız. İçimi kararttınız. Hoşça kalın diyorum artık. Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition was in. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hazır mısınız? Bizler hazırız. Bir de şişman bir arkadaşımız olsaydı, o da gelseydi daha rahat olabilirdi bazı şeyler. Bu arada iki kişi de çok keyfi çıkmıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, hazırız. Son ki. Hemen hatırlatalım. 0 212 alan koduyla 210-30-30 arıyorsunuz. Küçük mübaşir kırmızı feneri formaya tut diyorsunuz. Küçük mübaşir cep telefonunda tıkandığı anda evet. Hazır başladık. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Herkes sussun, herkes sussun, Hakim Aksıbıl kararı açıklayacak. Evet Hakim Aksıbıl amca, lütfen please. Teşekkürler küçük mübaşir. Evet, bu küçük iblisin velayet davasında küçük Jonathan'ın anneye mi babaya mı verilmesi karara bağlandı. Haksızlık olmaması açısından küçük Jonathan'ın idamına. Yepa! Nasıl olur? Susun! Köz! Evet. Çocuğun yaşının tutmaması dolayısıyla idam cezasının müebbetine karar verildi. Müebbetine mi? Susun, defolun hakimi, haksızlık kararı açtı. Defolun. Boşalt şurayı. Tartışılacak bir şey kalmadı. Çoğunluk sistemine bak. Bu yine mahkemede yorucu bir gün hakim haksızlık amca. Biraz gazozu hayır diyemem doğrusu. Sinirlerim çok bozuk küçük mübaşir. Ne oldu Hakim Aksıbıl amca, niye böylesin ya? Ya adalet sistemine bakar mısın küçük mübaşir? Ne olmuş Hakim Aksıbıl amca, tıkır tıkır asıyoruz işte insanlarımızı. Ve bugünkü olayı görüyorsun değil mi? Yani bir delik buluyorlar, neymiş, yaşatlı tutmuyormuş. Bana ne efendi, o suçu işlerken düşüneceksin onu. Evet, annesi ve babasını boşanma noktasına getirirken düşünecekti bunu. Lanet olsun bu dosyayı da al. Oha! Ne oldu Hakim Aksıbıl amca? Vurarak çöpe yönlendirdim dosyayı. Ayıp mı ettim acaba? Küçük mübaşir. Efendim Hakim Aksıbıl amca? Beni dehşete düşürdün. Özür dilerim. Dur bir dakika. Bir daha atarsan onun yere düşmesini bekleyip orada alıp avucumla atarım. Böyle vurarak değil. Çok özür dilerim. Yok, özür dileme, özür dileme. Tekrar yap çocuğum. Tekrar yap. Nasıl? Şu anda sana bir plase açıyorum. Plase mi? Yavrum sen onu kafaya karıştırma. Bak şu anda kağıdı top yaptım. Hakim bak böyle deyince şimdi ben heyecanlandım şimdi. Kendi kendime yaptığım şey bir anda bir garip. Ne yapacağım şimdi söyle. Ben sana plase yapacağım. Sen de smaç koyacaksın. Smaç koymak derken? Smaç koy çocuğum. Demin yaptığın hareketin adına smaç koymak denir. Hakim Aksıbıl amca, smaç koymamı istiyor. Ama ben daha önce hiç smaç koymadım ki. Hakim Aksıbıl amca, ben daha önce smaç koymadım, ne yapacağım? Koydun çocuğum, az önce koydun. Az önce koydun, bir daha da koyarsın. Bele bele mi yani? Evet! Evet! Yavrum, karşında Harvard Üniversitesi voleybol takımının eski kaptanı ve baş smaçörü duruyor. Ben adamdan anlarım. Seni voleybola yazdıracağım. Voleybolcu mu olacağım? Gerçek bir voleybolcu mu olacağım? Yepa! Michigan İstisas ve Jimnastik Kulübü. Yepa! Yürü bakalım. Seni burada neler bekleyecek göreceksin. Benim birazdan Michigan Eyalet Hapishanesi'ne biraz işim var. Seni buradaki çok değerli eski arkadaşlarımdan birine emanet edeceğim. Hakim Aksıbıl amca. Benim 32 santimlik boyum bir dezavantaj olmayacak mı bu voleybol sporu için? Bilakis tam bir avantaj olacak. Biraz açmak ister misiniz? Nasıl bak? Basketbolda. Basketbolda mesela. Basketbolda mesela. Boy bir avantaj. Boy bir avantaj. Ama bazen görüyorsun küçücük boylarına bakmadan neler ne şeyler yaratıyorlar. Ama senin bu küçük boyun bence bir avantaj. Ooo hakim Kubi. Hey, hoş geldin ya. Bayım bakar mısınız lütfen? Bu seslere. Benim adım da Küçük Mübaşir. Hakim Huxtable'ın evlatlığıyım. Hoş geldin Küçük Mübaşir. Çak bakalım. Hop hop hop hop hop. Hadi çak tak. Hoppa. Aferin aferin. Kubicim rahatsız ettik, kusura bakma. Aa, olur mu canım, olur mu? Gelin içeriye geçelim hadi. Kubi amca. Nasıl size... lütfen. Hakim Huxtable ne oldu, hayırdır? Şimdi elimde bir cevher var. Kubi amca. Yavrum. Canım. Hemen belirteyim, cevher benim. 32 santim boyuna bakmayın. Nasıl basketbolda bir avantajsa, voleybolda da bu kısa boy bir avantaj. Evet. Ha, bu Küçük Mübaşir 32 santimlik boyuna bakmadan voleybol mu oynamak istiyor? Senin yeni smaçörün, hatta baş smaçörün diyebilirim. Anladığım kadarıyla Kubi kafasındaki bazı ön yargılar nedeniyle beni voleybola uygun olmadığımı düşünecek. Hadi Hakim Huxtable amca, alttan gir üstten gir, beni takıma sok. Yani olabilir tabii, olabilir Huxtable ama yani bunun eğitimi var, şeyi var, bir an önce başlaması lazım. Eti benim, kemiğinin senin olması lazım. Ha, sana şöyle söyleyeyim, yıpratırım seni. Kulübü kapatırım, canımı sıkma. Bu çocuğun iyi bir voleybolcu olması senin ellerinde. Sana güvenim tam. Benim yanında eyalet hapishanesinde bir iki idamım var. Ona gideyim, yarım saate kadar geliyorum. Kübi amca, bir şey söyleyebilir miyim sana? Efendim Canikom? Voleybol benim her şeyim. Voleybol için doğdum diyebilirim. Gel bakalım o zaman seninle salona gidelim. Hakim Huxtable amca beni Michigan Rockers'ın çok maçına götürdü. Ve Vivian Rakü diye çok tezahüret etmişliği var. Hmm, aferin, hadi bakalım yap bakalım bir iki tane şöyle. Vivian Rakü, Vivian Rakü, Michigan, Michigan. Tamam kes, tamam. Huxtable, sen git yavrum. Bizi eğitime bırak, sen git hadi. Hadi, sen bunu emanet et bana. Gel yavrucuğum sen de. Hadi Huxtable amca çarp, çak. Çak bir beşlik. Yepa. Al iki buçukluk üstü kalsın. Şimdi... Kubi amcanı üzme çocuğum. Merak etme. Sana güveniyoruz. Hadi bu... hadi çabuk gel çabuk hop. Kubi amca eşofmanlar biraz bol geldi. Alışırsın, alışırsın ona, alışırsın, vücudun oturur. Gelecek sene de giyersin. Evet. Hadi bakalım gel gel. Şimdi seni çok büyük umutlarla aldım. Pasör, smaçör ve plasör olarak oynayacaksın voleybol takımında. Ama benim smaçım iyidir. Lan sus, sus, geç bakalım smaçını izle karşıya. Smaç koyayım mı bir tane? Bir dakika, şimdi benim attığım smaçları ilk başta karşılayacaksın. Tamam. Tamam mı, hazır mısın? Evet. Bir tezahürat yap bakayım, hadi. Hadi çocuklar siz de. Hadi destek verin arkadaşlar. Rock you, even rock you. Michigan, Michigan, bulunmaz için. Michigan, bulunmaz için. Aferin, hadi bakalım. Hazır. Atıyorum smaçı. Smaç servis mi? Bir dakika Kubi Neymi. Ne diyorsun lan? Smaç servis mi? Smaç servis he. Çünkü şambrelle karşı diyeceğim. Kepçe yapmak yok. Tövbe estağfurullah. Atıyorum. Hop. Hop. Adam. Ne oldu lan, gözüne mi geldi? Dışarıda. Atıyorum. İkinci top. Bende. Çekil. Bende. Atan 2. Karşılayan 0. Ha ha ha. Devam ediyorum. Bende. Hop. Adam. Bir tezahürat. Michigan. Michigan. Michigan. At at at. Tüm. Hop. Adam. Bir şey söyleyebilir miyim Kubi Bey? Hadi hadi hadi hop! Adam! Bir dakika, kollarım kızardı. Lütfen topu kafama kafama atmayın. Bölgeme atın, ben oradan zaten elle çıkaracağım onu. Geriye çekip manşet, geriye çekip manşet. Hadi oğlum hadi hop! Adam! Aha, hadi hadi hop! Üç pas! Hoppa! Üç pas! Hoppa! Üç pas! Dört, beş, altı, yedi, sekiz, hop! Üç pas! Bak yaşa. Nasılsın lütfen? Küçük. Küçük Mübaşir. Bir pamuk vermişsin. Ağzım burnum kanıyor. Bu ne lan? Bu ne lan? Hakim Aksımın amca, düşündüm de galiba voleybol bana uygun bir spor değil. Kubi bugün smaç servisleri kafama atarak beni iyice abonlöre etti. Zaten 38 santimlik bir boyum var. Yine boyumdan büyük işlere kalkıştım. Dur, ağzın yüzün çimçürmüş çocuğumdur, otur. Otur, sakin ol. Biraz. Bugün ne öğren? 3 bas kuralını öğretti mi? 3 basta bir şeyler öğrendim ama sersemim çıktığından bildiklerimi de unuttum. Hiç üzülme çocuğum. Voleybolda ilk kural 3 pas kuralıdır. İkinci kural asla vazgeçmemektir. Ama hakim aslında. Üçüncü kural, sana lisans çıkartacağım çocuğum. Lisans mı? Evet. Ama daha önce benim hiç lisansım olmadı ki. Hakim Aslı amca, lisans nasıl çıkar? Na böyle çıkar. Şu duvarı görüyor musun? Harvard lisansı mı? Yok, o diploma, onun yanı. Harvard otobüslerine binemez mi? O benim eski kimliğim, in aşağı, oy. Harvard Voleybol mu? Harvard Voleybol Kulübü başkanının imzasıyla, dikkat edersen. O dönemki başkanının imzası. Orijinaldir. As başkan yazıyor. As başkandır. O aslında has başkandı. Biz espri olsun diye as başkan yaptık. Yani onun gibi bir lisansı benim de almam mümkün mü? Mümkün çocuğum. Mümkün ama vazgeçmeyeceksin. 3 pas kuralı ve vazgeçmemek en önemli şey. Ama nasıl olacak hakim Aksırlı amca? Çok güzel olacak. Ben seni çalıştıracağım biraz. Siz beni gerçekten çalıştıracaksınız. Seni tam bir smaçör. Yani bir smaç koyacaksın, ikinciye gerek kalmayacak. O zaman buradaki eski boş baraja gidelim ve orada çalışalım. Tıpkı Raki gibi. Ne dersin hakim Aksırlı amca? Yürü derim. Yürü be derim. Evet hakim Aksımın amca, ben hazırım. Hazır mısın koçum? Michigan, Michigan bulunmaz eşin. Hey hey hey. We will rock you, we will rock you. Evet hakim. Bak açıyorum. Aç hakim açıyorum. Bak önüne doğru plaseleyeceğim. Sen timingini ayar. Burada önemli olan timing. 3 pas hakim Aksımın amca. 3 pasın bir ayağı timing. 3 pas. 3 pas. Ready, steady, go. Go. Koysana çocuğum. Bu olmadı, bir daha. Olmadı, evet. Bir daha şey yapıyorum, hazır. 3 pas. 1, 2, 3. 3 pas, aram. Gerizekalı. Allah'ın gerizekalısı. Senin elinle ayak. Oğlum, el ayak koordinasyonu. Adamı delirtme. Hakim Aksımın amca, 3 pas. Hazır. Ready, steady. Go. Aram. Ulan hayvan. Seni ağzına, burnuna. Çocuğum. Efendim, yavrum. Adamın sinirini bozma. Efendim. Onu da timing'i mi ayarlayamadım? Timing ne bak? Elim açık. Açık. Kafa sabit, el açık. Evet. Geliyor, ne yapıyor? Bunu böyle. Adam. Bak çocuğum, timing'i böyle öğreneceksin. Tamam hakim aksın. Ya sen topa vurursun ya top sana vurur. Bu sefer becerdiğimi garantisini veriyorum. Bu bir doğada mücadele gibidir. Ya ölürsün ya, ya öldürürüm. Michigan, Michigan at hadi. Ready, steady, go. Aha. Bravo, işte böyle. Yepa. Al bir daha. Yepa. Koy bir daha. Al smaç. Koy, bir daha koy. Anam. Koy, değil anam. Mi? Nasıl? Değil mi? Bu yoluna gittin. Michigan, Michigan, bulunmaz eşin. Hakim Aksımın amca, tekrar Michigan İhtisas ve Jimnastik Kulübü'ne gitme. Kim lan o kubi? Kim bunlar o kubi? Neredesin lan kubi? Ne oluyor lan? Bu gel bak kubi. At bir tane servisle, ben sana ne timing servisi? Neymiş, no. Üst bas neymiş bir göstereyim. Timing mi dedin sen? Ha, kim öğretti sana timingi? Hakim Huxtable amca öğretti. Hakim Huxtable mı? Cepa. Al bakalım, karşıla bunu. Cepa. Olmaz. Bir daha karşıla. Panora. Olur. Hadi. Takıma girdin mi? Karşıla şunları, karşıla. Tamam. Vay be. Bir de tezahürat yap bakayım. Michigan, Michigan bulunmaz eşin. Vay. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyorsunuz, girsin mi? Vay vay girsin. Ha, bu ayılar da girsin diyor. O zaman girecek. Hakim baksın bence. Hakim baksın bence. Hakim baksın bence. Hakim baksın bence. Geldim geldim. Dudula kapıyı kıracaksın. Tapı. Takıma girdim. Yepa. Sarıl bakayım babaya. Sarıl babaya. Kusura bakma Hakim baksın bence sarılacak. Vaktim yok çünkü yarın Amerika turnuvasının ilk maçı var. Daha doğrusu final maçımız. En önemli maçımız. O yüzden odama çıkıp dinlenmek istiyorum. Yani ki başta fırtına gibi esmek istiyorum. İşte sporcu, gerçek bir sporcu böyle davranır. Michigan, Michigan bulunmaz eşin. Ben de gideyim şu dosyaları. Ah, bu saatte kapı. İşte kapı, işte sapı. Kim o? Kubi ben, Kubi. Hakim, açar mısın kapıyı? Şşşş. Hoş geldin Kubi, sessiz ol. Hoç bulduk. Başır uyuyor şu anda. Uyuyor mu? Maç için, evet. Hmm. Ya çocuğu kıramadım. Alacağız kadroya seni dedim ama. Olmaz biliyorsun hakim, olmaz. Yani yarın Amerika Kupası mı? Yarın Amerika Kupası'nın final maçı var. Amerika açık mı? Amerika açık. Ha. Sen biliyorsun Harvard'dayken voleyboldaydın, doğru mu? Evet. Ha. Voleybol bu değil. Voleybol bu çocuğun oynadığı değil. Evet. Sana bir teklifim var hakim. Söyle Kubi. Bu çocuk değil, sen takıma gel. Eski topraksın hala. Hala bir şeyler çıkar senden. Gel takıma. He, diyorsun ki yani sayemde bu kupayı alabiliriz diyorsun yani. Anladığım kadarıyla benim öyle. Ancak senin sayende olabilir hakim. He. Tamam. Hadi gel. Bu çocuğu ne yapacağız o zaman? Allah onun orasını artık orasını sen düşün. Okey, okey. Artık onu sen de. Okey mi dedin? O zaman tamam. Şöyle, teşekkür ediyorum. Tamam. Kubicim tamam. Ben de o zaman öpüyorum. Aman, yarın görüşmek yarın üzere. Yarın vaktinde gönder ha. Aman geç kalmasın. Hadi. Akıllı ol, tamam. Evet. Yarınki final maçından önce inşallah formam üstüme tam olur. Yatağımın altına koyayım da buruşmasın. Küçük mü Bahşehir? Efendim Hakim Aksibul amca. Uyudun mu çocuğum? Uyumadım. Heyecandan uyku tutmuyor. Yarın ilk maçıma çıkacağım. Üstelik final maçı. Arizona State'le. Çok güzel. Zaten sana bir iki vermem gereken taktik var. Ay ne kadar. Bu numaraları çok az kişi bilir. Ve maçı kesin senin sayende bir kahraman olarak çıkmak istiyorsan o maçtan. Bunları öğrenmen lazım. Dinliyorum Hakim Aksımlı amca. Ya biraz da mısır getirdim. Aç açına oturacak halimiz yok. Oo, mısıra bayılırım. Doğru. Gel şöyle otur bakalım şu taşa. Taşa oturmaman her zaman kötü olduğunu söylersin. Olur mu? Maç öncesi çok iyi gelir. Dur ben orayı güzelce bir ıslatayım da şu beton zemini güzelce soğuk su da getirdim. Oh ne güzel. Otur bakalım. Mısır otur. Mı da yiyeyim. Mısırını evet. Ye. Ama muhakkak bak su kaybı çok fazla olur bu maçlarda. Suyunu iyi alacaksın. Önce mısır üstüne bolsa. Sıva yani. Tamam mı çocuğum? Tamam açı bak sıva amca. Ben şimdi sana bunları güzelce bir saat daha bak. Burada taktik defterim var benim. Evet. Ne yapman gerektiği, nasıl smaç koyacaksın, kime koyacaksın, ne zaman koyacaksın, yerleri ve zamanları yazıyor çocuğum. Peki Hakim Aslan amca, ben bu taktik defterini yatağıma uzanıp okuyabilir miyim? Yok çocuğum, burada. Güzelce bu defter bitecek, ondan sonra yatacaksın. Taşta mı? Taşta, evet. Tatlı tipi bir şey var mı yiyebileceğim mısın? Tatlı üstüne? Tipi üstüne kavun var çocuğum. Oo bayılırım, çok güzel olur Hakim Aslan amca. O zaman ben bunu okuyayım durayım. Ama suyu unutmuyorsun. Su önemli. Sen de bana biraz kavun getir sonra üstüne. Ha, dondurma da koyayım içine. Oh çok güzel. Evet bakalım ne taktikler var. Süt. Ha şurada. Süt. Sıvıyı un, suyu unut. Süt iç. Onu da sabah içsem olmaz. Olur çocuğum. Maç günü geldi, çağ attı. Maç günü haç maksimum amca hazır mısın? Hazır mısın çocuğum? Ha, bir dakika. Adam. Ne oldu küçük mübaşir? Midem bir gün. Sabah halbuki bir kez çıkmıştım. Bir kez daha çıkacağım. Yani kakımı yapacağım arkadaşlar. Bana müsaade et. Tabii çocuğum. Hakim Aksın amca. Hazırsan hadi gidelim. Arabayı ısıttım ben. Tamam. Bana bir müsaade et. Benim bir daha çıkmam. Yani. Ulan o ne paçandan akıyor? Evet. Allah senin belanı vermesine mi? bakayım Aksın abi. Bir saniye bana müsaade, hemen gidiyorum. Yavrum bu şekilde mümkün yok, seni götüremeyiz. Beni bekle, 5 dakika sonra çıkıyorum ya. O maça benim gitmem lazım, birilerinin gitmesi lazım. Maç saatine 5 dakika var. Benim gitmem gerekiyor. Hoşça kal küçük mübaşir. Ne yapacağım ben tuvalete bari? Telefonu ver de onunla oyalanayım. Tamam, komodinin üstüne bıraktım. Formayı da şey yaptık, kaka yaptık ucunu. Ben biraz onu da ıslatayım. Onu güzel ısla. Sabunlu suyla. Hoşça kal küçük mübaşir. İyi şanslar. Haydi tezahüratımızı yapalım. We will rock you, we will rock you. Michigan, Michigan, oh oh oh. İlk maçımdan önce kendimi yeşil ne sahalarsa, parke sahalardan önce bu tuvaleti bulmak çok acı oldu. Tüh, keşke güzel güzel sporumu yapıyor olsaydım. Ama şu telefonla biraz oynayarak deşimi bulabilirim bence. Alo? Küçük mübaşir. Efendim canım? Kırmızı feneri formaya tut. Formaya mı? Fakat siz kimsiniz? Alo? Bir saniye. İşte forma, işte kırmızı fener. Dur bakalım, tutalım ne çıkacak. Fakat bu da ne? Bin bir surat formacılık mı? Lanet olsun! Hakim Huxtable büyük tehlikede! Harikasın, harikasın. Hadi atıyoruz servisi, başlıyoruz. 5 dakikamız var, 5 dakikamız. Michigan'ın kupası senin elinde hakim. Aman, aman gözünün yağını yiyeyim hakim. Penaltı maç koyacağım oğlum. Oh, hadi bakalım. Koçum ben. Arizona salon. Gitsin Arizona salon. Gitsin. Michigan. Are you ready? Michigan. Michigan bulunmaz eşit. Michigan, Michigan bulunmaz eşit. Hacı Maksimus'a yetişmem lazım. Şurada biraz çömeleyim 2 dakika. Ondan sonra da maç alanına gidelim. Hakim! Hakim! Hazır mısın? Hazırım ulan! Aç elini! Aç elini! Al! Çak! Al! Çak! İyi mi? Bir daha! Al! Anam! Takımlar yerlerini alsınlar. Michigan. Michigan İhtisas ve Cimnastik Kulübü burada mı? Kaptan Kobe! Arizona State burada mı? Michigan İhtisas ve Cimnastik Kulübü'ne uyarın. Lütfen seyirciye hakim olun. Birazdan maça başlıyoruz. Lütfen herkes sus pansuvarlarını ve gerekli teçhizatını kontrol etsin ve 3 paslar sayılsın. 3 paslar sayıldı mı? Hakim! Hakim! İlk servis sende. Yani servis ve maç sayısını atıyorsun. Anladın mı? Geç arkaya bak, bu çizgi var ya, ileride sol tarafta göreceksin. Tam karşında. Onun üstün arkasından atacaksın. Tamam. Hadi. Smart servis. Birazdan gidip Hakim Aksımalı uyarmam lazım. Bir, şuraya bir çömeleyim de. Oy. Tamam mı? O geç geç. Onun okay, arkasına okay. Geç. Arkasına, adam. Arkasına. Ha. Ellerimi tükürüklüyorum. Evet, smaç servisi koymaya hazırım. Al. Bir saniye dursun herkes. Küçük babaşın. Hakim Aslı amca. Geri zekalı. Şu anda başa almak üzereyiz. O servisi atmamalısın. Neden? Neden dersen şöyle söyleyeyim ben sana. Bak bir dakika, bir saniye müsaade bir istiyorum bak. Abo! Bir daha tutayım. Bak. Abo. Ne yazıyor top? İçinde bir surat. Meşin topçuluk. Yani. Lanet olsun bu bir surat. Şokola. Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. Yakalayın. Zekalılar. Yine numaramı yediniz. Hoş yakalın yücülerim. Dur Hacı Baksımlı amca. Filelere doğru kovalayalım. Evet. Kovalayalım. Tamam, kovalayın. Aslı amca. Bugün gene çeşitli malzemelerin sonunda bir şey öğrendik. Voleybolda üç şey önemlidir. Üç pas. Birinci pas. İkinci pas ve üçüncü pas. Ve aynı zamanda voleybol en güzel spor. En güzel timing sporudur. Timing önemlidir. Bir de neyi öğrendik? Neyi öğrendik artık? Mısır yiyip, kabun yiyip, su içip, taşa oturma. Oturmamız gerektiğini. Gazozları içebiliriz o zaman, ne dersin? Her şeyi birleştirin, malzemesi olarak gören kim. Tabii ki küçük bir bahşiş, şirinlik ustası küçük bir bahşiş, şirketin maskosu küçük bir bahşiş, şirinleşir bazen. Şakalar yapar. Evet, sona geldik bir kez evet, daha küçük bir başlığı sevgili dinleyiciler. Yarın sabah tekrar bir bölümümüzde karşınızda olacağız. Pazartesi de canlı canlı karşınızdayız. Güzel geçen hafta sonu. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.